Muhammad bin Abdullah wa ala ahlihi wa ashabihi wa qatibihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa untuk berikan kon bam la wé daf ñu tab bi kon ko jël ak ko mo tax ko ta dal wax sala dafa tabé ta ak ko jël fu ka jël ñu ñu la gën wax na la ko wax la ak ko wax la ak ma ko wax na ci tan nak ko bam ko mané do ci ko rek wax la way dafa sama jamu la wax ñu ñu dañu dem mu ci ko bar bi ñu ko bar bi ñu ko bar bi bay mu ñu def na julli ñu la mo fa tay jox way taxaw na dina la tay jox ñu la dina la tay jox ko la dina la tay jox kon lan la ko def ci ko ñow rek mo la tay jox way bu ñu ñu dara la wacc ba mu def la ilaha illallah kon jamu la la bok lawu mo mo tamu tan ko ko bu ko la la jam ni won len ko ban te ni ni wala ko ko ay akal tan da la su ko ne ko mo do ko ko ko ko wala ba ko ko ko ni ni wala lan la ndax ni wa ay ko an ko dindi ay ko ko dindi ba ni ko ko dindi ko ban kan kan man da am tan da ko ko ko ko lenen do ko da tak ni dukku tamo go da na ran tan go tamo bo ko fori tamo tan di tan tan bo ni su ta tan gan na mo xamu tan da jango yo ko mo la bo ni xamne jek ni yalla la ko mo bo xam xam tan ko mo rek mo ko da ko do mo la na la ak lan moy jamu yalla rek kon nag du boobu te fekk si nit yëpp xam nañ loo la marché nañ ci nangu ko kon nag wax dëgg yàlla wax nañ fa ne laa ci moom kon jàpp taxu na laa kon sant taxu na laa lan mooy tax lan fal bu dee taw waaye kon kenn fa ne waroon naa caa fal ci ku def ak salaam tatahar bi maa il xay bi in kunta za sibil wa illa tayammum bi tayammum bi sax jusqu' à la boo ko doogee si ndox bi bu ndox amut naa mën ta am lu fofa fu mooy kii kii kan ngaan sa ma koy waral bu ngaan sa amut boo tiine yàlla na nga ko julli bu ngaan sa amut ci sa rentu ndox maa ngi nii wërgaa ngi nii waxtaan ngi nii bari jëlul ca nga bàyyi sa dox ba dem ci tiin ñu tayaay yàlla ne na nga mën a julli xawma si xam ci sa rentu kon ñu ne kañ ne la may nga tiin ñu ne toog ba nga ñàkkee ndox kañ ne la may nga tiin yow ba nga feebare kañ ne may nga tiin yow ba waxtu nga génne waaye comme loo am rek dañ na laabal boo ko def julli dañu ko nag kon gis ko ne kon laab kon mooy tax ñu nangu la ngay def naka ngoo ne itam laab boobu nag nga xam ne ndox moo koy def du suuf koy def du ndox dafa nekk du rëj moo koy def du ndox dafa nekk kon laab boobu nag nga xam ne mu ngoy def ci baax xëy ndoxu koy def bi waaye ban ndox nag maawul xëy bu lañu wax muy ndox mu fàdd ma maawul xëy bu nag muy ndox bu nëpp boobu leen fana mu fan la ndox ma ne fan lañ koy jotee fan lañ koy amee tam walee naabal ndox moomu leen la sax mu saa kawoon wax ne kaw faa bale mu tamatër ñëw leen maawul xëy bu maawul ayat maawul koo sa ndox yi dal bañe ne ci taaru wàcc ko woon ñëw naan kon wax moomu leen nga xam ne mooy naabal comme doomu aadama bi maawee leen sax mu saa yoroon ba ku soxatoo ma rek teg wàcc ko doo silim nag yéene nag mën na silim dëgg ba mën na silim mën na toogu waaye jàmm fekkal ba suba moom nag ba ko dee mu mën ko xayat nag waaye xatta baa kuo kee xat ba mën a gën a bëri laa rek mën a gën a laa moo nit lu mat a xam la kon laa dëgg dëgg foofu la nag soraatu nag ba mu jax mu muy jàngal ñu ne dama nga jax xoolal ni ngay jàkkee sëb na jëlee ndox mi da nga jëba asay loxo xam nga da asoxa di rek yenn ca dana am nga ko yenn ca soo am nga ko yenn ca soo mu yenn ca ba tax ngay marsay ba ci la pla distancie loolu yëpp lu ci ne dafa am luñ ñu ciy dindi loo xam ne dafa am àqiqa raxas ba ñu raxa soxa ya wala kale naan mbir boo xam ne taw na danaa raxas daa sama loxo ci mbir ba mu sedi loolu mooy duuma ca baax kon raxas ba ngay raxa loxo ba def ne rek nga raxas ci laaj lépp lu xam ne yàlla aaya na la ko nga raxas sa loxo danaa ndox ko booy ren mooy nga danaa ndox ko mooy bàyyi lépp lu xam ne li ñu tuddee ca laam ne lu aay loo xam ne yàlla gëm na ko nga ne dootuma ko wax nga ne sal mun wala soo ne kasaalika sal mun nga ne sal munaa ca xool lépp loo xam ne yàlla aaya na ko loolu nga koy toppee loolu nga koy toppee ba cee yëpp jeex nga ne sag na di loolu nag tuut ne cëb bu jeex boo koy def waaye loolu ak xal bi mooy ci lëfa gi nga xam ne bu laajee boo xoolee mu laab boo déggee mu laab boo waxee mu laab boo doxee mu laab boo jëfee mu laab bu xol defa rek seet defa waaye bu ko ñàkkoo rek dama mën ta daax la kon ndeke njàkk moomu leen ba lay na sax ci salaatu ba lay na ci salaatu nga sa xol dafa sa ji ndax ñu ngay jàkk di tuñ wax ñu juróom laa rek ndeke njàkk ba bala na ci salaatu rek ngay xol ba moo defa mbeet kon gis nga ne nit kon bu fekkee defoon ci xol rek du mën a sol loolee nag moo tax yàlla bëgg nit ci def ci téléphone ya allah lazina amano utaqallaha wastaqim leen wasila yéen ñu mën tamit ragal leen ragal na ragal leen yàlla foofu ci kuleer ci jot wasila mooy kuli nu bu ci yàlla wasila nag am na daagal yu bëri wala wasila suñu ne al amalu saliha nit ci mooy xeeti jaamu yàlla la muy def loolu moo koy jot li ci yàlla waaye xeeti jaamu yàlla la ndax lu ñu xëy man ko déedéet buy julli buy daadalkuraan buy lu mu mën si doon nit moo la koy xamal ba nga xam ko doon ko man jotti wala leen kon wasila dëkk dëkk nit lay doon ñu koy wax nag toppe lañ bañ te topp boo ko dalee ci yàlla nga ko bañ waaye dalee ko ci addina kenn nga ku ne gis bu des boo koy topp sa moom bu la ñaa da koy naqa de amul kenn ku sa mën na nit si nit bu set bala jëddee soo nga topp sa moom lu tax boo ñu nga bëgg da ko maral sa moom te sa moom nga sa koy amee kon fokk topp sa moom li amul solo mooy topp la amul njëriñ wala topp la lu jot waye sa tay na ma tay tay ko la sama ko ci tay wa ko la xam da ko waji mu ko def tam tokke mu te jax waye ko ko la dum ko def yaani solo moy sa la wa ta xam ko tay jax ko tay na di ko to ci te mi def di ko to dir ak sa wa di ko to dir na wa waye di ko to dir kam kam ba wallahi dum ko lay man xam lu dum ko xam walu jaamu di jeul ko jaamu walu tey mo taala ci ande ni sama taala ni nga o xal jaamu mom dafa ñu ñu na xamal li na xam yalla ni na xam xaw leen na xamal leen fa xamal leen ko jaamu wax ci yeen ñu ko fa jëne dit ade na wala am ñu may dit dene ko ko lo yepp ko fa jëne ci dene na da na fa jëne dit ade na sama ba defal ba param sa de ñu ñu ade na bo na xal wala xam na ade na ko ko para bumawa ng adala yung bumi sa adala yung bumi bumi o para bumawa ng adala baka kam na adala ko yung alala bete yung bumawa ng jamu wala jamu bravo wala pa ng talan na kabala na yung kabala na yung ko jamu wato yun kung wato yun na dugo ni yan yung tonal sa bat pizza siya kada ko tayo sa buwan na planet na ako wato yun na dugo ni wala jamu sabo ni may bala sopro jeto dino jen kutin bete kamu na yung yalla wala yung yalla wala yung yalla wala jëw ci adina bu ñu naka am jëw ci do xala ko do mo kon nit ñi wax na bëgg ci adina ta fa nit ci la ko mom walla nit amul benen borom bu ñu yalla kon la jaar mo ci do borom ta xal ba ñu nit jaar do ko dawal tan ta ba ñu nit jaar do ko dawal tan ta ba ñu nit jaar mo ko jaam ci yeen ci tax ñoo wala bëgg wala nak min jaru ci def ko yalla ya ko def len yalla ko def len yalla def ko len yalla ñoo def ko yaram sax waye dañu wara def ay nit ñu tan nak ba ngay nit moy lan waye dañu wara ay nitu tay yu am ne ku deug nek ñu wañu ko ku deug nek ñu wañu ko te nitu wa deug nak da ba nga bëgg nit lolu moy ci ñu bëgg nak parce que wax ne bëgg nit amul solo waye bëgg nit yalla bëgg ba am na solo waye bëgg na yalla ci sa ñu bëri ñoo xamne dañu wax ci jëm nit ñu bëri ñoo wax ci baax ñu bëri ñoo wax ci akkan nak ci jëm nit nak ci akkan nak ci baax am na solo nak ci yalla bu bëgg ta tay ci yalla dañu jëm lu tax ba am na solo waye da ngay jittal du wala ñu dem ko mu dara ko am na rama de am na tan wala man yeb bu ko dëgg wala man bu ñu nangam wala ngay wax wala talan ko solo solo ko nak waaba ñu la neex ya la dama ñu la neex na ko yalla la ko ko ko wax ko yalla waaba na yaati na wala mo la bay wala mo na neex te yalla na ko da ngay ala ko bokk rek adna la tan ñu ñu tax da wone ñu ñu tax da wone ma tax ko and ko ko ne bo do do wax dañu wax na wax de to ba def na ko tan xal ñu rek mo la tax ma tax may wax ci gune ko ni tan ko ne ya ko wax ko sa bok ta bo ko le senegal di tek nit am nañ ko ni tan na ni ci tan tan mo am do ko tan ni ya la mo ko takal be ni ko ko ko da ya ko ko ta ko ni do ya ta tan mo la ya bay no ya ko tiyo do la ya do la dembe le do la dingal do la wad ba dal do na ya ko la tan tan ya ñu ñu ko taara ja ñu tey dara ko ko yar dangal dugal ci xamal fanaat ñu ñu jëlé ñu ñu ko té ba nga ko wërté la dama gëté bu borom tan mo dool bu ngay ci ñu ko taay mu def kay xam ya ko do ko bu nak wa lay lay baawu ma ko ko taay def ci ko ko bo da sa la ba ko lu tax moy ñu gëm le ko ko ndax ci do do la ko ndax ñu bëgg bëgg la ko ndax ci bëgg gëm na ko kon da ko wara baye amna kal baye ko mu fek ak kalam ni ko te baye mu xalat parce que nit do ko mom mom mo la do kalam waaye nit waa ko gis nit nit mooy nit xel la de fabal yaa ko yëg dëgg boo ko jàllee mu waxee xel moom mënoo ko gis moom xel rek mënoo ko gis si ba tax léegi ngeen ko jàllee ko bu bëgg ko jaar léegi ngeen ko def ko ni mu bëgg waaye dara ko def rek dinaa ko nopp ak kii foofu rek waaye xel baax xel na baax xoolu sax dañ ko war a bàyyi naa xel baax xel na ba lam baax xool ngeen di ci jaar moom ba xam ndax wala dañ di dëgg wala yàqu na di dëgg nit dafa war a waxtaan ak kii baa waxtu bu neex ñun nag dañu ñëw rek nga gooy doo amul baax war sa wax taw bu tax daa ne ko wax sax nga ne soxoon na sax bu ñëw wax nga ne ko am sa war sa wax mooy lu tax war sa wax mooy nit am xel bu mag nga ne war sa wax lu tax déglu bu waxan su fekkee déglu ay sàddañ fekk ba bu ñu rëy jàpp bu fekkee déggoo déggoo jàppal dëggal waaye dañ naan daal moom xelaatam doon déglu kii xelaatam doon déglu doo rek lañu war déglu doon doon ko jàpp ci ci ko bu mën a doon la doon ñu sëriñ kon nag nit dañ koy bàyyi di defandiko xelam sëriñ boo mu ne aussi ci tareexa dëggal ko sa bopp yaakaar ko yoonal ci yàlla da nga war a xool nag koor ba ko ndoxee sa bopp ba nga tolloo ci yàlla ak yëg yëg ak xam-xam ba nga àddoo moom ndax xam na lu sa doon yëpp wala déet nit bu yëpp ko xam na waaye bu ko xam soo seen àll moom bi bu yàgg demal moom demal moom demal moom gisoo lenn doole sa xam-xam da yëg yëg dara ba nga ko jëg kon war nga sëgga sëgg ndax sëriñ doo xamul tëriñ wala yaa matul taalami parce que yow bëgg na nit la nga xamlan sa daara ja ak la nga mën a sa daara ja doonewul sa daara boobu sëriñ ku ko jëgee nga bëgg ngay julli damay wax ne fee nga julli wax si juróom ak tele ko amal Fatia Sarr tey wala leen tele rek ndax julli ko amul Fatia Sarr ndax bu yàlla moo ko noonu kon julli kese tele jàngal Fatia Sarr mën nga si julli nag ñoom ñooy kese doo nga si daara ja waaye sëriñ jaar day defal yeneen gannaaw waaye damay wax ne defan boo bu ko doon jàpp tey sëriñ ci réew mi li ci gën a toog ci dëgg ba gën a matal seen yoon mooy seen jaar yi ndax alquran lañ leen defal ñu koy jàngal waaye loolu ñu topp ci yàlla nag gën la fonk jox la lépp ak jaa àlla xale jox la ko mën na xam ne yàlla wax sax war dée de sax kuy wàcce xam yàlla nga ne yàlla moom kenn du ko xam sëriñ bu ne yàlla kenn du ko xam boobu sëriñ li koy toppee moom lu ñu xam ne la ku xam ne jaar looy xam ne kon nag loola nañ ci yoowu nañ jëg ne sax Moussa moo wate dëgg sax moo wate dëgg loolu sax su fekkoon matul ko it war nañ ko mën a xam sëriñ ñuy teele wa cax sonal bu ñoo am na ku ñoon bi am na lu fekkoon bi waaye tey jii yàq daa jigéen ñu mel ala ñoo ko ba ñoo jël sëmbra moom jëmmi ci xel cëpp a defal lan ngoo defatee moom fekk boo ko def tey ñaar ku koy defal nga koy defal dafa am lu mel woon de ba jëg ne lan leen woon mooy dëgg ba su ko doxoon gannaaw lan ngoo lan ko mën a dëggal de lan leen woon moom tëri bu ko doon ñu ko woon tëri ñu koy jàpp loola tëri ko mën a dëggal loola mooy dëgg gis nga nit di ko nax lëm nit la sa bu daa li war jaan ñi ba tax ku dem ñëw ba koo nangu ñu baale ko ah daa la de lu dul kenn lay tax de da ko ñëwal war gis sa nga dina ñëw na wuy ma waaye kenn ku ne boo demee ñan boo dee see ba ñu am ko àndal sa dina ci neexal nag kon loola booy dox ba gis yàlla tey bi mooy dox kon loola war na yëfe nax lu di daan na woon ne sama dox si daa xoole ñu bëri ndox boo boo xam ne ku ma jëgee sa jëmul dinaa la ko wàll ba foog yow waayaate ba gis yàlla tey bi mooy yàlla jëm xam na jëm kenn xamul fu mu jëm kon nañ teel a nangul sax Moussa xam na mooy doon jaam nañ teel a nangul sax sax fu dafa ñëw ko boppal jaam ñi kon lii mooy li mu wote wala kon nag waxtu ñu xaw nag naaj sa kaat ñu ñu bay koo bu bëri bëgg na sax naam ñu ngi dëgg salaamaaleykum warahmatullahi wabarakatu. Mamma da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da